بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحو كبل لابن ايا آيات بقل ثمان ايا السببات وصورة الأعراف سميرة وحا إلهي سبحانه وتعالى نغسوا ورمي عشر كان يعيده جدا بيهي بسد نبي الله موسى يلا انك فرعون هاي وحي عبده تحمري وجسد إلهي سبحانه وتعالى نبي الله موسى وسوسي يلا منك فرعون هي ما رسي يا ملو إيسا هاي nimankii fircoon meli iisa ahay hadaladii ay ka yidhaahdeen waxaanu ugu dambeeyey ilaahay nooga soo waramay subxaanahu watacaala inay yidhaahdeen muuse iyo walaalkiisa dib ha loo dhigo markay arkeen mucjisadii ay ka yaabeen magaalooyinkana dad ha loo diro yidhaahdeen oo soo kulmiya oo nin kastoo saaxir oo cilmi leh oo cilmiga uga sarreeya muuse si loo keeno magaalooyinka dad ha loo diro yidhaahdeen sacradigaa lasoo jamciyey markaas markay u yimaadeen fircoonay waxay yidhaahdeen fircoonow ijaaramo nasiinaysaa haddii aanu ka adkaano muuse aanu ka adkaano fircoon isagu muxuu yidhahaa waa idin siinayaa how dhahay weliba waxa weeye muqarabiin baa siin dad aan dhaweynayaa siin oo mansaba asiida sii weynaysiin markii laysugu tegay meeshii oo lagu ballamay oo maalintii yowmisiinada hadaysu tegay waxa ay yidhaahdeen saxaradu markay alaabta sixirka ay ku samaynaya ay keeneen xarkihu iyo ulihu waxaad noo kala sheegtay ay yidhaahdeen oo aad doorataa mid inaad adigu marka hore aad tuuranaysid iyo inaa anagu waxaan hayno tuuranayno imaa an tulqiya yidhaahdo inaa usaada ridanaysid iyo inaa anagu ridanayno waxaan haysano nabiyullaahi muuse wuxuu dhahay hita waxaa weysiinow dhahay waxay tuureen markaasi ulihi iyo xarkihii markay tuureen waxay sixreenow dha ilaahay oo indha sarcaadiyeen dadkii indhihiisi ay ka ileen xaqiiqad weeye waxay la yimaadeen buu dha ilaahay sixir weyn bay la yimaadeen ilaahay dadkina way cabsi geliyeen baa ilaahay oo waxay maaragtay yaa waxyaabihii loo mooday aduu seyin ordaaya camal oo isku doorsamaayo camalay noqdeenaa la yidhi maxaa yeele qaaska la yidhaha qaasu zucdiq ayay ku dhalaaliyeen baa la yidhi kolkaasi waxa weeye maalin oo qoraxduna shucaaceedu uu xoog leeyahay oo qoraxdu ay xoog leedahay eheeday oo kuleel uu jiro markaasaa dadki khayaalkiisii waxay la noqotay inay aduu seyin oo isdul fuulaa waxaan ay yihiin arrintu markay halkaas marayso oo dadku baqdin iyo waxay ku jiraan oy nimankii saxarada ah ay u arkaan inay wax weyn ay yihiin oon laga hor imaatarin alla sidaanu yidhi waawxaynayaan waxyoonow dhah ilaahi subxaanahu watacaala ilaa muusa nabi muuse waxaan u waxyoonay an alqi hid ayaan u waxyoonay casaaka usaada hid waawxaynayaan waxyoonow dhahay alla subxaanahu watacaala ilaa muusa nabi muuse waxaan u waxyoonay an alqi casaaka ushaada hid ayaan u waxyoonay ilaahay nabiyullaahi muuse ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala waxaan u waxyoonay muuse ushaada tuur ayaan u waxyoonay ilaahay meesha waxaa ku jirta marka fa alqaaha ushiyay tuuray faidaa wasidaa shayda ilaahay huwa ushi talqafu waa sii liqliqaysa maa yaftikuuna wixii ay gediyeen waa sii liqliqaysa ilaahay faidaa wasidaa shayda ilaahay talqafu waa sii liqliqaysa ilaahay maa yatikuuna wixii ay jediyeen wixii markaasi waxa weeye khayaalka ahay oy sameeyeen oo ulihii iyo xarkihii ay ka dhigeen u ekaysiyeen adoosooyinka ayaa waxa weeye ushi nabiyullaahi muusa tamaamtood wixii oo dhamay liqdaa layidhi taakhudu watabtalicu bisurcatin weeye sida masindhirkan yarkaa oo waxa weeye sisinta cunta siday u liqliqdoo kalentood ayay liqday baa layidhi ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala fawaqaca alxaqu xaqi ayaa dhacay wabadala waxaa jiro dha ilaahay maatii kaanu ay ahaadeen yacmaluuna kuwa camal falo sixira ayaa meeshaas ku baaba-ay ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala fawaqaca alxaqu macnaha waxaa laga wadaa sabata wadahara weeye xaqi ayaa sugnaaday oo daahiray ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala wabadala waxaa jiray dha ilaahay maatii kaanu ay ahaadeen yacmaluuna inay sameynayaan nimanka suxarada saxaradu wuxuu yihi halkaasay ku baadeen ido cid walba indhaha ay ku hayso faqulibu waa laga qaalib noqday dha ilaahay fircoon iyo qoladiisa waa laga adkaaday hunaalika meeshaasow dha ilaahay waa looga qaalib noqday faqulibu waa laga qaalib noqday dha ilaahay subxaanahu watacaala fircoon iyo qoomkiisi hunaalika meeshaasow dha ilaahay wanqalabuu wayna gadoomeenow dha ilaahay saakiriina ayagoo duloobay ayuu gadoomeenow dha ilaahay oo waxa weeye meeshaas ku jabay wixii ay maraysaayiina ka waayey ayay halkaas ka noqdeen baa la yidhi ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wanqalabuu way gadoomeenow dha ilaahay saakiriina xaal ay yihiin kuwa duloobo dha ilaahay saaruu daliiliina weeye waxay noqdeen dad duloobay. walqiya saxaratii o dha ilaahay saxaradii waa la riday saajidiina xaal idin kuwa sujuudaayo. nimankii saxarada ahay markii sixirkoodii la baabiyey oy arkeen arrintaanu inay arrin mucjisaa ay tahay oo waxaanu sixir ay shawan yihiin waxay u dhaceen sujuud ayay u dhaceen. ilaahay markaa wuxuu yihi subxaanahu watacaala walqiya saxaratii o dha ilaahay saxaradii waa la riday o dha ilaahay saajidiina xaal idin kuwa sujuudaayo. qaaluu waxayna yidhaahdeen oo dhahay ilaahay ayagoo sujuud ku jira aamanaa waanu rumaynay birabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda ayaanu rumaynay. aamanaa waanu rumaynay yidhaahdeen birabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda ayaanu rumaynay yidhaahdeen. rabbi muusa muuse rabbigiisa ayaanu rumaynay yidhaahdeen iyo haaruuna haaruun rabbigiisa ayaan rumaynay. rabbi muusa waa laga bedelayaa muuse rabbigiisa ayaanu rumaynay yidhaahdeen iyo wahaaruuna haaruun rabbigiisa. waxay saa ku dhaheen baa layidhi licilmihim biana maa shaahaduuhu min alcasa laa yataataa bisixri. waxay ogaadeen nimankaanu waxa ay arkeen oo ushaas ay ka arkeen nabi muuse ilaahay mucjiso uga dhigay inayna arrintaasi ka suurta geyni sixir oo sixir waxa weeye heerkaas inuusan gaari karin ayay ogaadeen. maxaa yeele waxay ahaayeen niman cilmu sixirga faa'iqiin ku ah oo aada iyo aada aqoon u wala ayay ahaayeen. marka haddii ay arkeen arrintaanu ay sixirka weyn tahay ilaahay subxaanahu watacaala ayay usoo noqdeen. cilmigii markaasi aqoonta heer sare ay ka gaareen xagga cilmu sixirka wuxuu sabab ugu noqday inay rumeeyaan oo iimaan uu sabab ugu noqday. haddana marka culummadu waxay yidhaahdaan waxa weeye cilmigu cilmu sixir ba allah ka dhigay wax badan ayuu markaasuu ka sarreeyaa jahliga oo qofku waxa weeye culum oo culumta kamid a cilmu dunya hadduu xataa yaqaano wuxuu ka sarreeyaa qofka jaahilka aan waxba aqoonin. maxaa yeele dadka cilmu dunyaha bartaahu waxyaabahaas bartaahu maskaxdoodu waxay u sahlan tahay inay cilmiga ilaahay iyo waxyaabaha rabbaaniga ahoo mucjisaadka inay rumeeyaan ayay maaragtay u dhow yihiin weeye. maxaa yeele nimankaan waxay wax ka gaarin cilmiga oo sixirka ayay heer ka gaarin. marka markay fiiriyeen nabiyulaahi muuse ushi oo watay oo mucjisada ahayd waxay ogaadeen arrintaanu inayna sixir ka suurta gelaynin. marka inay hadda sixirkii inkastoy saaxir uusan khayr lahayn oo ilaahay yidhi walaa yuflixu saaxiru xaysu ataa sixirkaasuna sixir oo kufri aada iyo aada u sarreeya gaarsiiye u ahay, haddana waxa weeye cilmigaasu wuxuu uga roonay jaahilnimo ayuu uga roonay. maxay jaahilnimo wax loola dhiga lama arko. qofku hadduu jaahil yahay si uu wax ufahmaayo ma jirtaba yaraatee. maxaa yeele maskaxdiisaaba waxay tahay maskax fadhida oo aan markaas shaqayhay ah. wax maskaxduna waxaa rabaa inay shaqayso. qofkaan hadduu culum barto nooc kasta haatee qof maskaxdiisu shaqaynaysay xarako leedahay weeye. marka waxay aragto way dhaqaaji karayaan hadii haddana alla kayr la jeedinayo kuma jirto weeye. haddana nimankan waxaa la yidhi marka shakigu ku beerno waxaa ugu horeysaa la yidhi meeshii laysugu imaanayo oo fagaaraha eeday meesha arrintaanu ka dhacday magaalada iskandariya oo masar ku taalay eeday waxa weeye meeshii lagu ballamay haddii ilaahay yidhahdo waxaan ugu tegi doonaa suuratu dhahe markii laysugu yimiday waxay arkeen nabiyulaahi muuse oo geed jiifa oo ushiisii oo mucjisada ahaydna ay waardiya ka hayso asaguna markaas uu hurdaayo. nidaamka cilmu sixirka ayaana waxaa uu yahay qofku markuu sixir caqdo oo sixir sameeyo ama wax sixiro uu ku shaqaysana wato waxaa la yidhi markuu hurdo sixirkiisu waa burahaa la yidhi mana shaqaynaayo. laakiin sixirkiisu wuxuu shaqeeyaa inta uu soo jeedo. ayaga markay arkeen nabiyulaahi muuse oo hurdaayo haddana ushiisi ay waardiyeynaysay waardiyasahayso mucjisada ahayd meeshaasaa marka horaa shaku uga abuurmo waxa weeye waa nidaamkaana yidhaha nidaam cilmu sixirka ka baxsan way yidhaahdeen. haddana markii fagaayihii laysugumo arrintaanu ay dhacday markaas si fiican ay u xaqiiqsadeen ilaahayna khayrka ayuu la doonayay. marka waxay yidhahdeen rabbi muusa muuse rabbigiisa ayaanu rumaynay iyo wa haaruuna haaruun. hadda markay yidhaahdeen rabbulcaalamiinaan rumaynay intaasaa ku filneedeen maxay ugu dareen haddii la yidhahdo rabbi muusa wa haaruuna waxay macnaha la yidhi shubhada shubhay meeshaas ka saarayeen iyo wahmibay meesha ka saarayeen. maxaa yeele waxaa la yidhi hadday ku sina lahaayeen rabbulcaalamiin ayaanu rumaynay, rabbulcaalamiin cidaan alle ahayn ma ahane, dadka oo markaasi jahaalada ahay oo fircoon ilaahnimada u rumeeyey ayaa waxay isdhihi lahaayeen nimankaanu rabbulcaalamiintay sheegayaan waa fircoon is dhihi lahaayeen. marka laakiin muuse iyo haaruun rabbigooda markay sheegeen, dadku waxay ogaayeen nabi muuse iyo nabi haaruun inay dadkan ku caqiide aysan hayn oo rabbigooda uu maaragtay ku ay iyagu rabbi ka yeesheen uusan ahayn ilaahay rabbulcaalamiin oo dhabta inay iyagu caabudayaan. Marka meeshaasaa waxaa ka baxaya iskaalka ayay dadka ka saarayna layidhi. arrintaas markay dhacday oo nimankii meeshaas ku jabeen, qaala fircawnu, fircoon wuxuu yidhi u dhahay ilaahi subxaanahu watacaala, aamantu ma u rumayseen u dhahay mihi muuse miyaad u rumayseen, qabla an aadana lakum intaanan idin idmin horteeda, adinkoon aniga idan iga qadina miyaad muuse isaga rumayseen, aamantu miyaad u rumayseen u dhahay mihi muuse miyaad u rumayseen, qabla an aadana lakum intaanan idin idmin horteeda, ina haada midkaan oo aad samayseen u dhahay la makrun makriyeeye, makrigaasoo makartumuuhu aad ku hagarsateen fi madiinati magaalada, dadka waxa weeye reer masar ayaad ku hagarsateen oo ku wadaa, ina haadaa midkaan u dhahay alladii sanactumuuhu la makrun makri weeye dhagar weeye oo makartumuuhu aad ku hagarsateen ood ku dhagarteen fi madiinati madiinada, latakhrijuu inaad ka bixisaan minhaa madiinada aalaha ahalkeed aad ka bixisiin ayaadna makrigan u samayseen, latakhrijuu inaad ka bixisaan minhaa magaalada ahlaha ahalkeed aad ka bixisiin, fasawfa jeer dambana taclamuuna waa ogaa doontiin u dhahay wixii annaganaga soo kiin gaar waad ogaa doontiin, saas ayuu goodiyey. oo waxa weeye waxaa doonaysiinoo ka wadaa sida hadda ilaahay noo sheegi doono oo haddana waxa weeye ay leeyihiin meelo kalentood, innahu la kabiirukum aladii callamakum sixra u dhahay meelna saasuu yidhi muuse waxa weeye kabiirkiina weeye oo sixirka idin baray, marka waxa weeye in ayuu idinka idin baray, marka intii uu xoog badneed ayuu idinka reebtay, amase waxa weeye makri iyo khadeeco aad isla wadeen ayaad maaragtay yaa wada samayseen oo aad doonaysiin inaad magaalada tan uga saartiin dadkeeda, maxaa yeele suxarada tan horuu soo sheegnay todobaatan iyo laba nimay ahaayeenaa layidhi, todobaatan waxa weeye reer binu israa'iilay ahaayeen, labada kariya ayaa qibdiyiin ahaayaa layidhi. markaasuu wuxuu dhahay la uqadicanna waan googoyn oo waan googoyn u dhahay, aydiyakum jamciina iyo wa arjulakum lugihiina min khilaafin, si isdhaaf ayaa u goynayaa lugihiina iyo jamciina isdhaaf ayaan u goynayaa, sida qofka waxa weeye qaadicu dariiqa looga gooyo lugaha iyo gacmaha saas ayaan u goyaha u dhahay, oo waxaan goynaya u dhahay gacanta midigta iyo lugta bidixda ayaa nin walba ka jaraya u dhahay. la uqadicanna waan googoyn oo waan googoyn u dhahay aydiyakum jamciina iyo waarjilakum lugihiina min khilaafin, si isweydaara ayaan u jaraya ha u dhahay. suma bacdiyeeda la usallibannakum waan idinka lalmin oo waa idinka lalmin juduuc ayaan idinka lalminaya ajwaxaya dhammaantiin u dhahay. suma la usallibannakum waan idin lalmin oo waa idin lalmin u dhahay ajnaxina dhammaantiis, waxaa ka wadaa waa idin deldelayaa. sidaas markuu uu goojiyey qaaluu waxay yidhaahdeen nimankii suxarada hadda sadad mu'miniin ah, innaa annagu ilaa rabbinaa rabbigayna intikaaf munqalibuuna, kuwa u gadoomayaana marki aanu dhimanno wax kasta oo noo dilaba ama aan u dhinmanaba ilaahay subxaanahu watacaala ayaa aakhira u noqonayna. marka waxa weeye iimaan dhaba oo saxiixa ay la yimaadeen muddo gaabanaa waxa weeye iimaanka ilaahay wuxuu ku geliyey dhiigooda iyo dhimirkooda ilaahay iimaanka geliyey. marka ilaahay wuxuu yidhi qaaluu waxay yidhaahdeen innaa annagu ilaa rabbinaa rabbigayna intika ah munqalibuuna, kuwa u gadoomayaana raajicuuna fi laakhirati wamaa tanqimu man wu inkiraysa yay yidhaahdeen fircawnow minaa annaga ilaa an aamanaa inaan rumayno mooyaane biaayaati rabbinaa rabbigayna aayaadkiisa aanu rumaynay lamaa goortii jaa'adnaa ay noo timiday, waxaad annaga nagu inkiraysa waxa weeye yidhaahdeen aayaadkii ilaahay markii ay noo yimaadeen oo aanu rumayna ayaad nagu diidaysaa, wax kale naguma diidaysa ilaa an aamanaa inaan rumayna mooyaane biaayaati rabbinaa rabbigayna aayaadkiisa lamaa goortii jaa'adnaa ay noo timiday. rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayna ay yidhaahdeen asrib ku shub calaynaa qorshayna sabran sabar ku shub cinda ficli maa tuucidhu binaa weeye waxyaabaha ay maaragtay oo fircoon noogu goodinaayo markii ay dhacday inuu nagu falo ilaahu sabar nagu shubay yidhaahdeen saana gaalnimo ugugu noqonin oo aanu iimaanka in ugu dhimano, ilaan waasuu dhahay la uqadicanna aydiyakum waarjulakum min khilaafin saasuu yidhi. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala waxay yidhaahdeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow afriq ku shub calaynaa korkayna sabran sabar ku shub, oo haddii ay dhacday inala cadaabo si waxa weeye saabirin aan u noqono oo aanan waxa weeye gaalnimo aana dib ugu laabanin. watawafanaa allowna oobta yidhaahdeen muslimiina annagoo muslimiina oo hogaansanay ilaahuna oobta yidhaahdeen watawafanaa na oobta yidhaahdeen muslimiina annagoo muslimiinana ilaahuna oobta wa qaala almala'u jamci waxay yidhaahdeenow ilaahay oo min qowmi fircawna fircoon qoonkiisa ka mid ah atadaru ma ka tegaysaa muusa muuse iyo wa qowmahu qoonkiisa liyusiduu inay fasaadiyaan fi lard ahlad waxa weeye nimankii madaxda ahay oo fircoon la shaqaynayo daalimiinta ahay ayaa waxay usoo jeedinayaan fircownay kale usoo jeedinayaan markii waxa weeye arrintii la malaysanayay oo sixirkii laysugu yimiday lagu jabay isla markaasina waxa weeye cabsi weyn oo ay ka gashay in dadkii waxa weeye ay ka laabtaan fircoon cibaadadiisa iyo raacsanaashadiisa oo waxa weeye ay raacaan nabiyullaahi muusa hadalkaa marka nimanka dhahay waa kufri kufriga kuwa iska daa'imo weeye markii suxarada ay rumeeyeen oy nabiyullaahi muuse ay rumeeyeen waxa weeye reer banu israa'iilna ay rumeeyeen nabi muuse oo markaasi lix boqoloo kun gaara ayaa la yidhi ayay waxay is yidhaahdeen amaa dadku markaasi muuse rumeeya oo fircoon markaasi xukunkiisu saas lagu waayaa marka tala xumay soo jeediyeenoo ilaahay wuxuu yihi wa qaala almala'u mala'i waxay yidhaahdeen nimankii madaxda ahay oo min qoomi fircawna fircoon qoonkiisa ka mid ahaayow dha ilaahay raggi waxa weeye madaxda ahayo qibdiyiinta ahay weeye atadaru ma ka tegaysaa fircawnow muusaa muuse iyo wa qowmahu qoomkiisa liyufsiduu inay fasaadiyaan fi lardi arlada ay fasaadiyaan oo dadka igu yeeraan biducaa ilaa mukhaalafatika weeye khilaafkaaga igu yeeraan dadka weeye wayadaraka wa aalihataka adigana ay kaa tagaanay yidhahdeen iyo ilaahyaashaada oo wayadaraka ay kaa tagaan adiga iyo wa aalihataka ilaahyaalkaaga marka hadda adiga iyo aalihadaada maxay leeyihin isagaada ilaah sheeganaya markii la yidhaahdo waxaa la yidhi wuxuu u sameeyaaye dadka asnaam yaryaro u sameeyaan oy caabudayaanoo nin walba gurigiisa iyo beertiisa iyo shaqadiisa uu ku haysto markaasuu wuxuu dhahay anaa rabbukum anigu rabbigiin yaan ah wa rabbuhaa asnaamtan aad haysatiin anaa rabbi usii ahow dhah marka waxa weeye anaad igu meel gaari anaad igu sugaysiinow dhah maxaa yeele waa sow dhahay ana rabbukum ilaclaa markuu dhahay rabbigiini sareeye ayaa ahaa markuu dhahay waxa uu ka wadaa waxyaabahan asnaamta ood haysatiin iyo idinkaba anaa kulli rabbi idin ahoo rabbigii sareeye waa anigu leeya laa rabba fawqi weeye rabbina aniga igama sareeyo markaasay waxay yidhahdeen wayadaraka adigana waxa weeye ay kaa tagaan iyo wa aalihataka ilaahyaalkaas adiga ilaahyaashaadana meel cad bay kaaga tegayaan liyusuduudaasay ku cafan tahay macnuhu waxa weeyaa la yidhi atatruku muusa wa qowmahu liyusuduu firande wayatrukaka wa aalihataka adiga ilaahyaashaadana waxa weeye nabi muuse iyo dadkiisu ay kaa tagaan weeye istifaam istifaamun inkaari weeye macnaha laa yaliiqu dalika weye arrintaas kuguma haboona ee waxay leeyihiin waa inaad tallaabo qaadaa fircownow marka sidaas markii la yidhi fircoon daalin ma uu yahay qaala wuxuu yidhi owdha ilaahay fircoon sanuqatilu waanu layhaynaa udhahay waanu dilaynaa abnaa'ahum wiilashooda ayaanu laynaynaa oo dhalanaayo wanastaxyii waanu baaqi yeelaynaa nisaa'ahum haweenkoodana waan iska baaqi yeelaynaa sidii ka ficlinaa bihi min qabli weeye waagi hore saan ku samayn jirna nabi muuse markuu dhalanaayay ayaanu ku samaynaynaa hawdhahay ilmahooda fanuqatilu waanu laynaynaa hawdhahay abnaa'ahum wiilashooda waanu laynaynaa oo waxa weeye dalkii maaragtay aa min zamaan ahay ayaa haddana dib uu celinoonaa cadaab ka hore ayaanu ku celinaynaa fanuqatilu waanu laynaynaa ayuu yidhi abnaa'ahum wiilashooda wanastaxyii waanu baaqi yeelaynaa nisaa'ahum haweenkooda waan iska baaqi yeelaynaa haweenka waxaa waaya iyaga waxba dana lagama lahayn khidmo ayaa laysaga adeeg waa layska adeegsan jirayo nimankaas qibdiyiinta ayaa iska haysan jiroo addoonnimo isaga haysan jiray waa layska istikdaamsan jiraa la yidhi ina raggoodii la dhameeyey ayaa markay ayagu soo hareen oy tirada ka bateen ayaa wixii la rabaa laga samayn jiray marka waxay ahaayeen haween aan rag lahayn oo raggoodii baaba'ay ahaayeen marka cadaabkaas ayaa lasoo marsiiyey reer banu israa'iil waxayna ka baxeen inkastoo dhibaata in muddo ay haysay nabiyullaahi muuse markii ilaahay rasuul ka dhigay oo ilaahay uu soo saaray waxayna uga baxeen dhibaatadaas markii waxa weeye kitaabkii ilaahay oo towreed ay qabsadeen oy nabi muuse ay rumeeyeen ayaa ilaahay dhibkii ka qaaday sideedaba dhibaata markay jirto waxaa looga bixi karaa in ilaahay loo soo noqdo oo kutubta ilaahay la qabsado gaar ahaan hadda annaga kitaabka qur-aanka oo isaga waxa weeye la nasakaynin ayaa mar walba adduunyadan yaala. dadka muslimiintaahu dulli ka bixi maayaan iyo gumaysi haddaysan kitaabkooda aysan qabsanin weligood sidaanay ku jiraayaan. maxaa yeele waxaana wax iska cad weeye sunno ilaahay oo soo jeedisay ah in markaasi waxa weeye haddaba haddii soomaali aad fiiriso haweenkoodii iyo caruurteedii dhibaato iyo silac ayaa iska haysa oo adduunka caalamka meel kasta ayay ku silacsan yihiin ku firirsan yihiin. markaada macsi annagu aanu galnay iyo dembi la jirayo oo dalkii iyo dadkiiba la burburinayo oo masiibo maaragtay yaa gacmaha aanu ku wadano iska haysano ayaa saas yeelaya. haddaan ilaahay iyo rasuulkiisa loosoo noqonin oo aan xaqa loosoo noqonay lagama baxaayo. marka waxaa imaanaysa in dadkii maasada ahay caruurta iyo haweenki inay silcaan way dhacaysaa, oo waxa weeye xataa gaaladii ay hadda maanta te waxyaabo badan ay uga faa'iidaystaan way amba owlaadi gaalaynayaan amba haweenki ay ficil xun ku samaynayaan oy faraxumaynayaan. waxaas waxaa ka dambeeya ficilka macnaha annagu aan ahayna soomaali haddaannahay annagaa ka dambeyna weeye. haddaan ilaahay iyo rasuulkiisa loo soo noqon oon diinta ilaahay loo soo noqonne ma laga baxaayo. marka waa arrin ayaan dara ah weeye. dadku waxaa la rabaa dhibaatada wada inay ka fikiraan inay ilaahay subxaanahu watacaala iyo rasuulkiisa usoo noqdaan oy waxa dhibaatadaas ay gaaraysa ogaadaan inay dadkoodi yihiin oy qaraabadoodi iyo waalidkoodi iyo kulli ay dhibaatadu ay ku dhacayso. marka hadda hadee waxa weeye ilaah baa na soo celi kara, awoodda ilaahay baa iskale. ummaddana marka waxa weeye ilaahay inuu xaqa tuso ayaa ilaahay uga baryaynaa, oo ilaahay subxaanahu watacaala ilaahay dhibaatada allah naga qaado masaakil iyo masaa'ib fara badan ayaa ummadda iska haysa. marka haddaad xusuusato oo ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa waxay badan baa lagu arkayaa, haddii ummaddaas silaca haysa la fiiriyo waa midka hadda maanta na haysa oo kale weyn. marka fircoon wuxuu dhahay ilmahooda ayaanu laynayna, hau dhahay weliba wiilasha weeye ragga ayaa la laynayaa, maxaa yeele dumarku ayagu waa iska masaakin weeye, wanastaxyii nisaa-um haweenkoodana waan iska baaqi yeelaynaa oo haweenka iyaga waan iska adeegsanaynaa. wa inaa annaguna ay yidhaahdeen fircoon iyo qoladiisi fawqahum kuwaan korkooda qaahiruuna kuwa qahraaya ayaana dadkaana annagu waanu qahraynaa oo waanu ka adagnahay yidhaahdeena awood baan u leenahay inaan waxaan doono aan ku samayno. marka hadda sidaas la leeyahay nebi muuse waa joogya, waa markay mucjisadaas arteen oo markaasi xaaladeeda ay sidaas marayso si indhacdayda ayay warkaas u leeyihiin, laakiin wax sii soconaya maaha. arrintaas markay fircoon iyo quladiisa ay soo rogeen oo reer banu israa'iil mar labaad cadaab taariikh qolaa lasoo xasuusiyey oo markaasi qarni ku dhawaad mar laga joogo arrin lagu sameeyey haddana lagu soo rogaal celiyey, ayaa reer banu israa'iil waxay u sheegteen nabiyullaahi muuse way yidhaahdeen arrintaanaa nahayshee saa wax la yeelaya. qaala wuxuu yihi ou dhahay ilaahay muuse nabi muuse liqowmihi qowmkiisi waxaa u dhahay istaciinuu kaalmaysta billaahi alla kaalmaysta wasbiruu sabrana ayuu dhahay oo waxa weeye nimankaa dhibkooda ku sabra ayuu dhahay, maxaa yeele inaal arla ahladu lillaahi alla ayay u sugnaatay yuurisuhaa allana waa dhaxal siinayaa arlada man yashaa ruuxa ou doono oo min cibaadihi addoomankiisa ka mida walcaaqibati ciribta dambe caaqibati maxmuudadaani lilmutaqiina kuwa alla ka cabsay un sugnaatay. nabiyullaahi muuse wuxuu qoladiis ku dhahay isdejiya ayuu dhahay istaciinuu kaalmaysta u dhahay billaahi alla kaalmaysta ilaahay kaalmo weydiisa udlubu licaanata weeye minhu subxaanahu watacaala kaalmo ilaahay ka dalba, maxaa yeele musiiba markay sidaasoo kala noqoto ilaahay in kaalmo la weydiisaa loo baahan yahay oo haddana sabarna la yimaado, maxaa yeele adduunyadu gaari imtixaanin wabtiraa-in weeye gaar laysku imtixaanayo oo laysku jaribaayo weeye. wasbiruu sabra u dhahay oo dhibkooda ku sabra waxaad la ogaatiin ou dhahay ina alarla arlada u dhahay lillaahi allay usugnaatay ota arladatan ay nagu gumaysanayaan ilaahay baa iska leh yuurisuhaa allana waa dhaxal siinayaa oo waa siinayaa arlada man yashaau ruuxa ou doono oo min cibaadihi ilaahi doomankiis ka mid a oo arladaa ninka alla uu doono ayuu siinayaa walcaaqibati ciribta dambe oo maxmuudadaani lilmuttaqiina kuwa alla ka cabsana usugnaatay. marka haddii ilaahay laga cabsado alla kaalmo la weydiiso la sabro taqwana lala yimaado waxaa xaqiiqo ah in markaasi dhibka uu duulaayo oo dadka dhibaatada ilaahay ka qaadaya markay ayaguna alla ku xirmaan, laakiin haddii ahlulbaatil ay wada yihiin hadda daalimiin laysku salidaayo weeye. qaaluu waxay yidhaahdeen reer banu israa'iil wiidiinaha waa nala dhibay yidhaahdeen nabi muusow min qabli an ta'tiyana intaadan noo imaanin ka hor ayaa nala dhibay wa min bacdi maa ji'tana markaad noo timid kabacdina waa nala dhibay oo intaasba dhib baa nala ku haaya. wiidiinaha waa nala dhibay yidhaahdeen min qabli an ta'tiyana, intaada noo imaanin horteeda, iyo min bacdi maa intu kadib jiitana aada noo timiday. Qaala wuxuu dhahay nabi muuse, casaa rabbukum, rabbigiinu wuxuu mudan yahay xaqiiqaa, an yuhlika caduwakum, cadowgiina inuu halaagaayo, wayastakhlifakum, adinkana uu idinkaga khaliif yeelayo fil ardi arlada, fayandura dabeedna uu fiirinaayo, kayfa tacmuna sideed camal falaysiin. Horta tan way dhammaanaysaa u dhah, laakiin markay dhammaato waxa ka dambeeya ayaa uun idinkana laydinka eegi doonaa. Arlada cadowgaankiina ilaahay waa halaagaya, adinkana markaad ufum soo hirtaan waxaad samaysiinaa laydin fiiri doonaa. Maxaa yeele arlada markii qofkii khaliif looga dhigo ayaa uu mas-uul ka saaran yahay. casaa rabbukum, rabbigiina casaada xaqiiqo wey, rabbigiina wuxuu xaqiiqo ku yow dhahay, an yuhlika caduwakum, cadowgiina inuu halaagaayo, oo wayastakhlifakum, idinkana idinkaga khaliif yeelaayo fil ardi arlada, oo fayandura uu fiirinaayo kayfa sida tacmuluna, aad camal filaysiin inaad khayr ku samaysaan iyona shar, adinkana waxa weeye waa laydin eegi doonaa ayuu dhahay. ee iska sugow arrintaas, ilaan asagu waxa weeye xaqiiqada ayuu ogyahay, xaqiiqada ayuu ogyahay. haddaad arlada islaax ku samaysiin iyo haddaad islaax ku samayn doontiinba cadowgiina ilaahay waa baabi'inayaa. marka hadda waxaa la sheegaa layidhi reer banu israa'iil dhibaatadaas dilka iyo silaca waxaa lagu hayaa layidhi 400 sano, 4 qarni ayay dhibaatadaas gumaysigaas ku jireenaa layidhi. markaana ilaahay ka qaaday oo cadowgooda waa la halaagayaa sida casharadeena noo soo socda ilaahay noogu sheegi doono, laakiin ayagana foolxumay ka qaban mari doonaa, markaasaa iyagana balaadi kusoo noqonaysaa. maxaa yeele ilaahay addoonkiisa wuxuu ku jecel yahay wanaag iyo khayr ayuu addoommanka alla ku kala jecel yahay oo ku kala saaraa, ee cid ilaahay gooni oo u rabo ma jirto, oo magac iyo ilaahay midna dooni maayo. casharkeenu intaasuu ka og yahay. wallahi subxaana wa tacaala aclam. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم نساءكم في ذلكم بلاء من ربكم عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حشر كان وكد لابنيا آية بقول إيا الصدنات وصورة الأحراف كمدة إلهي سبحانه وتعالى أظن الرسوة ورمي nabiy ilaahi muusa iyo fircoon bashadii ku tacaluqaysay waxyaabihii dhex maray ayaa ilaahay nooga soo waramay. casharkeenna waxaa ugu dambeeyey reer banu israa'iil inay u sheegteen markii waxa weeye cadaab lagu soo rogaal celiyey fircoon, markii waxa weeye suxaradiisii laga adkaaday, in markii lala taliyey casharkeenna hore saan kusoo marnay uu dhahay waanu ku soo celinaynaa, dibba ma ugu soo celinaynaa inaanu wiilashooda layno oona haweenkoodana isku adeegsano, awood baana u leenahay arrintaas ayuu dhahay. marka waxay u sheegteen reer banu israa'iil nabiyullaahi muusa dhibkaas oo maaragtay kusoo laabtay, waxayna yidhaahdeen muusow, waxay yidhaahdeen dhibaato ayaa maaragtaya nala ku hayaa bay yidhaahdeen, oo hore nala kuu hay jira, haddana waxa weyn nala kusoo celiyey. marka wuxuu dhahay nabi muuse, kaalmaysa alla kaalmaysa u dhahay sabranoo dhibkooda ku sabra, arladan ilaahay subxaana watacaala ayaa iskale qofkoo doona ayuuna siinayaa, caaqibatu maxmuudadana waxaa helaya dadki ilaahay ka baqaayo. waxay haddana sii yidhaahdeen waanala dhibay intaada noo imaanin ka hor iyo intaad noo timidta bacdi. markaasuu dhahay waxaa xaqiiqa rabbigiina inuu cadowgiina halaagaayo, adinkana arlada aad soo haraysaan dabeedna alla uu fiirinaayo waxaad ku samaysiin. marka halkan ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga sheegayaa casharkeenna uu ka bilaabanayo waxaa ilaahay subxaanahu watacaala uu ku bilaabay fircoon iyo qoladiisa nuqsaan iyo cadaab oo yaryar intaan la gaarin cadaabkii istisaalka ahay, ayaa cadaabyo fara badan oo dhowr ayaa lagu furay si waxa weeye markaasi loo jaribo oo loo imtixaano. markii nabi muuse warkaas dhahaba waxa weeye arrintii waa ku bilaabatayba. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala walaqad xaqiiqah akhadnaa, waanu qabanow dhe ilaahay aala fircawna, fircoon aalkiisa dhe ilaahay bisiniina, sanayaalo ayaanu ku qabanay, sanayaalo oo abaara ayaa loola jeedaa ayaanu ku qabanow dhe ilaahay. marka meeshaan waxaa laga gudagelaya saan horuu sheegnay halaaga fircoon bilowgiisi weeye, markay aayaadka ilaahay oo beynaadka ay beeniyeen ayaa halaagaa lagu bilaabayaa tartiib tartiiba, marka ugu dambeysana xiiska ugu dambeeya loo siibi doonaa. walaqad xaqiiqah ayuu dhe ilaahay akhadnaa, waanu qabanay aala fircoon ow ilaahay fircoon aalkiisi bisiniina, sanayaalo ayaanu ku qabanow dhe ilaahay abaara iyo wa naqsi nuqsaan ayaanu ku qabanay oo min athamaraati mirayaalka laga nuqsaaniyo oo aafooyin fara badan ayaa lagu riday timaarta usoo baxaysa weeye. madarka waa laga xabisay, haddii madar uu yimaadani waa weyeysu maarta ay deeranayeen ayaa ilaahay wuxuu u wada riday aato oo markaasi ka salfisa ilahay ku riday, lacallahum inay yadakaruuna ayuuda ilaahay ay waansamaan oo ay rumeeyaan, lacallahum inay yadakaruuna ay waansamaan oo ilaahay ay rumeeyaan ayaa la imtixaanay. maxaa yeele imtixaanku sidiisaba abaaraha iyo masaa'ibta dhacaysoo laysku jaribaayo waxaa laysku baraarujinayaa in dadku ay yihiin dad dembi galay ayaa lagu baraarujinayaa, oo markaasi alla ay usoo noqdaan say dhibaatadaas ugaga baxaan. hadday hadda kusii socdaanna meesha ugu xumeeday gaaraysaa. faidaa waqtigii jaad ay u timaado uda ilaahay hum ayuuda ilaahay fircoon iyo quladiisa alxasanatu xasanadii hadday u timaado waxaa laga wadaa barwaaqo iyo qaninimo, maxaa yeele wixii hadda isdabajoog maahano marna waa lagu dhejinayaa marna waa laga fujinayaa. faidaa waqtigii jaa'atum alxasanatu xasanadii ay u timaado uda ilaahay barwaaqadii qaaluu waxay leeyihiin lanaa annagay noo sugnaatay haadihi midda tanu, lanaa annagay noo sugnaatay haadihi midda tanuyo waxa weeye annaga ayaa mutaysana ay leeyihiin. markay saas leeyihiinna ilaahay ku sufi maayaan, ee waxay leeyihiin annagu in nala siiyo barwaaqadatan iyo caafimaadkan xaq baan u leenahay. haddana alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa in tusibhum hadday asiirto sayi-atun xumaano hadday asiirto oo abaar iyo balaayo ay ku dhacdo yadayaruu waxay baasaysanayaan bimuusa muuse ayay baasaysanayaan iyo waman duulmacu miciisa ada oo mu'miniina wa in tusibhum hadday asiirto uda ilahay sayi-atun xumaano oo jadbi abaar iyo balaayo ay ku dhacdo yadayaruu waxay baasaysanayaan bimuusa muuse iyo waman duulmacu miciisa ada oo mu'miniina oo waxay leeyihiin adinka idinka hor dhibaatadaan maqada jirin shu'migiina ayaa waxaa noo keenay saasay leeyihiin. waa dad maaragtay aad iyo aad u garasha'la weeyey. ilaahay wuxuu subxaanahu watacaala alaa hooy ayuu dha ilaahay inamaa in kaata maayana daa'iruhum daa'irkooda u dha ilaahay shimbirkooda soo duulay cindallaahi isiisa u ahaaday. hadda waxa weeye shu'migi ayaa waxaa laga cabira daa'iraa la yidhi. caadadii horeo jiri jirtay ahayd amba tii carabtaa waxay ahaydaa la yidhi waxay shu'migaysa jireen oy waxa weeye haddana ay markaasi wax wanaagsan ka dhigan jireen shimbirta la yidhi, oo shimbirtay qaar shu'migaysa jireenoo waxaa la yidhi jaahiliyadii shimbir geed saaran ayuu qofku u tegayaa markaas ayuu waxa uu ku tuurayaa dhagax amba soqoray waxbuu ku tuurayaa asagoo dan iskale shimbirkaasi haduu u haado dhanka midigta waxa uu dhihi jiray sayaamana weeye sii axaadiis aaday waxa weeye shaygaas waxa weeye shay waa khayraysanaya waa khayraysanaya hadduu midig u haado waa khayraysanaya. fain daara ilaa jihati lyasaar haddii bidixda ugu haadane tasaa'ama weeye waa baysaysanaya. marka waxeediya waxay ka dhigeen wax daa'irkaas oo meesha ka haaday ku xiran, marka daa'irka hadda wax looga cabiraayo amuurahooda ayaa saas ahaa jiro waxa weeye waxoodaa daa'irka noocaasa ku tacaluqa jiray ee hadda shu'miyaa loola jeedaa. alaa hooy ayuu dhi ilaahay inamaa in kaleeta maayana daa'iruhum shu'migoodu cinda allahi dhaysiisa ku aaday waxa ku dhacay ilaahay xaggiisay ka yimaadeen, walaakina asarahum badankooda uu sadha ilaahay laa yaclamuuna ma garanayaan, walaakina asarahum badankoodii uu sadha ilaahay laa yaclamuuna ma garanayaan waxa asiibaayo in ilaahay agtiisa ay ka yimaadeen. hadda alla meeshan wuxuu yihi walaakina asarahum ilaahay askariye ayuu sheegay, marka waxaa laga fahmaya haa la yidhi in aqaliyaahu inay fahmayso, laakiin hadday fahmaan maxay u intifaaci waayeen, haddii la yidhaahdo waxay u intifaacinba waayeen baa leeyahay cinaad ayay markaasi u samayn waayeenaa leeyihi, cinaad ay qabaan iyo inay xaqa qariyaan ayay markaasi u samayn waayeen. hadda markaasi fircoon waxa weeye in yar waxay ogaayeen inuu fircoon kaadib uu yahay, muusena uu saadiq yahay, marka kufrigoodu waa maxlu cinaad weeye. maxaa yeele dadka sacdigaahu sida badan wax ma ogaadaan, marka hadda waxa weeye qofka maaragtay aa qaalimka ah oo ayaga markaasi ay daba joogaan qaar badan baa waxa weeye sida badan waxay u qabaan inuu run sheegayo u fiican yahay, laakiin waxaa jiraysa mar kastaba in yaroo aqaliye ah oo qofkan xaaladiisa ka warqaba ayaguna waxaysan isu muujinaynin waxa weeye cinaad ayaa ku jira oo waxoodu waa maxlu cinaad weeye. wa qaaluu waxay yidhaahdeen ou dha ilaahi subxaanahu watacaala oo nabi muuse ay ku dhaheen fircoon iyo qoladiisii mahmaa wax allaala wixii ta'tina aada noola timaadid bihi maada oo min aayatin aayad ah litasharana inaad nagula sixirto bihaa ayay yidhaahdeen aayaddaas famaa naxnu annagu ma nihin laka adiga bimumina kuwa hurumayahay waqaaluu waxay yidhaahdeen o ilaahay mahmaa wax allaala wixii ta'tina aad noola timaadid wax allaala waxaad noo keento muusow ood isku daydo inaa annaga wax noogaga dhigto mahmaa wax allaala wixii ta'tina aad noola timaadid bihi maaga oo min aayatin aayad ah litasxananaa bihaa inaad nagula sixirto famaa naxnu annagu ma nihin laka adiga bimumina kuwa kuu rumaynaayo marka hadda mucjisadii oo u keenaayay oo ilaahay la soo diray ayay waxay ka dhigayaan sixir weli markaasi sixirkay daba joogaan maxaa yeele ayaga agtooda sixirkaa wax ka ahay marka waxay ahaayeen dad khuraafiistayaalhay ahaayeen oo sixirkaas aaminsan wixii ilaahay xaggiisa ku yimi rabbaaniga ahay iyo wixii sixirka ayaa iskagaga darmay oo iyaga sixirkaas keliya ayay ka caado yeesheen mahmaadaana waxa weeye ismu shardi oo jaasima weeye taasina waa ficlu shardi waxaana lagu jasminaya xadfulyaai weeye kasardaas ayaana daliil ah weeye mahmaa ta'tinaadaas maaduna waxa weeye waa mafcuul weeye min aayatina waxa weeye bayaan ayay u tahay markaasi mahmaa min aayatin aayad ah ayaa laleeyahay bihina waxay ku tacluqaysaa ta'tidaasay ku tacluqaysaa lamiirkeeduna wuxuu u noqonayaa mahmaadaas weeye litasharanaana waxay ku tacluqaysaa ta'tina weeye bihaaduna waxay ku tacluqaysaa litasharanaas weeye famaa nahnu sa'daasuna waxay dhacaysaa fii jawaabi shardi weeye maaduna wama maaduna naafiye noqonaysaa naxnuna mubtado weeye bimuminina khabar oo marfuuca weeye yow oo markaasi muqadaraa manaca min duhuuriha istiqaalul maxalli weeye taasay noqonaysaa weeye sa'da markaasi laga yeelay xarfi jarka laga yeelay oo zaa'idka ayaana markaasaa markaasaa maxal ku shuqloomay waxayna taallaa fii maxalli jazmin oo jawaabu shardi ah marka waxay yidhahdeen mahmaa wax allaala wixii ta'tina aad noola timaadi bihi maaga oo min aayatin aayad ah litasharanaa bihaa inaad nagula sixiso ma aad noola timaadi famaa naxnu annagu ma nihin bimumina kuwa kuu rumaynaayo sidaas markay dhaheen nabiyullaahi muuse waa habaaray baa layidhi waa habaaray nabi muuse waau dhahay saxaabiga taabiciga la yidhahdo saciid ibnu jubayr markii suxarada ay rumeeyeen oo fircoon waxa weeye ou laabtay oo goobta ka tegay isagoo laga adkaaday asaga iyo qoomkiisu waxay diideen baa la yidhi inay maaragtay ay rumeeyaan waxaan inay ku nagaadaan gaalnimada ahayn way diideen baa la yidhi iyo inay shirkiga kusii dheeraadaan markaasaa ilaahay aayada isku raacsiyay iyagana marka hore ilaahay sanooyin abaarahu ku qabtay oo qaxdi ah timaartiyaa laga nuqsaaniyey ilaahay wuxuu isiiyey markaas ka hor haddaa mucjisooyin ayuu tusiyo yaddi iyo ushiyay aheeday ma aysan rumaynin markaasaa nabiyullaahi muuse habaaraa layihi oo wuxuu dhahay baa yihi nabi muuse sida uu sheegay saciid ibnu jubayr wuxuu yihi saciid ibnu jubayr muuse wuxuu dhahay yaa rabbi ina cabdaka fircawn calaa fi lahdi wabaqaa wacataa wa ina qawmahu qad naqadu lcahda fakudhum bicuquubatin tajcaluhaa calayhim niqmatan waliqawmi cibatan waliman bacdahum aayatan saasuu dhahaa layihi marka ilaahay sidii ayuu ku sameeyaa layidhi sida hadda ilaahay uu noo sheegi doonaa aayadahan qur-aankan oo lakuu sheegi doono oo waxa uu yidhi nabiyullaahi muusa ilaahay yow addoonkaagi fircawn ahay waa kor noqday waa sigtay weeye waana qooqay waana madax adaygay qoonkiisune ballankii way gureen ilaahu qabo ayuu dhahay oo cuquubo ku qabo ood uwaga yeelaysid musiibo uga yeelaysid ayaga musiibo ku noqonaysa qoonkaygana waxa weeye waana u noqonaysa iyo wixii ka dambeeya na aayad iyo cirro u noqonaysa ilaa yowmi alqiyaamati weeye maxaa yeele hadda ilaahay subxaanahu watacaala qisada uu noogaga waramaayo arrimahan dhex maray nabiyullaahi muusa iyo fircoon waxaa loo baahanya inaan ku cibro qaadan alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusaab weeye qaacidadaasaa imaanaysa wixii dhacay kaysiyada ay ku dhaceen mar walba adduunyada waa marayaan alla markaas wuxuu dhahay subxaanahu watacaala fa arsalnaa waxaanu ku dirnay calayhim korkooda aduufaana duufaan ayaan ku dirnay ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala fa arsalnaa waxaanu ku dirnay calayhim korkooda aduufaana duufaan duufaankan waxa weeye biyo galay guryahooda galay oo gaaray baa la yidhi dadka fafadhiya ee maaragtay dhuuntooda gaaray oo todoba maalmood waxa weeye joogto ahay biyo ayaa samada ka soo da-ay. biyaha marka waxaa weye buyuudda qibdigaahu iyo buyuudda oo maaragtay reer banu israel isku darsanayeen inay wax yaab ay guryahooda isku wada darsan qibdiyiinta iyo maaragtay banu israel ayaa waxaa buuxsamaa yihi buyuudda oo qibdiyiinta ayaa biyihii ka buuxsamin baa yihi yaa biyihii ay dhex joogsadaan markay dhex joogsadaan kalxamahooda ay ka soo gaartay. qofkii fariistana waxaa weye biyaha waa ku qarqoomayaa. biyaha noocaasa marka buyuudda reer banu israelna waxba ka geli maayaan. marka arrin la yaab lahay noqotay oo mucjiso ahay noqotay. marka biyahaas haddana waxaa la yidhi arladoodi yaa ilaahay ku maashiyaa la yidhi. markaasay waxay awoodi waayeen inay beerihii ay gaartaan weeye. waxaa la yidhi 7 maalmood ayay arrintu saas eedaa la yidhi. sabti laga bilaabi ilaa sabtigiisa kale. marka nabi muuse gargaar weydiiyey sida noo imaan doon. markaasaa ilaahay madarka uu ka duuliyaa la yidhi. dabeel ayuuna ilaahay soo diray arladii way qallajisaa la yidhi. nabaadkii yaa soo baxaa la yidhi. markaas nabaad aan hore loo arki jirin meeshi biyihii ay ka gureen. markaasay waxay yidhaahdeen haada aladii jazacnaa minhu khayrun lanaa laakin maa lan nascuray yidhahdeen falaa wallaahi laa nu'minu bika walaa nusuu macaka bani israaiil. dadka aan khayrka lahayn waxaa lagu yaqaanaa markii musiiba ay ku dhacdo ilaahay uma soo noqdaane waxay yidhaahdaan waxaa weeye wax kale ay yidhahdaan oo meeshooda isku adkaysteen. waxay yidhaahdeenaa la yidhi markii dhulkii simaar kale iyo ka soo baxeen leen dhul biyo ka gureen weeye ayaa waxaa la yidhi waxay dhaheenaa la yidhi wixii aanu ka argagaxaynay khayrayba noo ahaayeen laakiin annagaan garanayn. ilaah baan ku dhaaranaye ku rumaynayna muusow nicigaadana reer banu israel diri mayn. marka hal bil ayay waxaa weeye caafimaad qabinaa la yidhi. hal bil markay caafimaad qabeen ayaa ilaahay haddana wuxuu kusoo diray waljaraada ayuu dhi ilaahay ayax ayaanu kusoo dirnay. fa arsalnaa calayhim korkooda waxaanu ku dirnay ilaahay aduufaana duufaan ayaanu ku dirnay iyo waljaraada ayaxow dhi ilaahay. marka hadda mucjisooyinkan oo musiibada loogaga dhigaayo reer banu qibdiyiinta fircoon iyo quladiisa reer banu israaiilna cibrada u ah waxay isdaba joogaan oo udhexaysa hal bilaa udhexaynaysa. mid walbana waxay joogeysaa asbuuc min sabtin ilaa sabtinay joogeysaa. waljaraada marka la leeyahay waa marka hal bil la joogay ayaa ilaahay wuxuu kusoo diray ayax ayuu kusoo diray. ayaxi wuxuu baabiyey zarcigoodii iyo simaartoodii wixii ay maaragtay haysteen oo dhan ayuu ka baabiyaaliyey. wuxuuna joogaaya sabti ilaa sabti yaali isagoo zarcigooda cunaa iyo simaartooda geedihii caleemankii uu ka laayay. ayaxana waxaa caadadiisa haa layidhi waxaa lagu ebtirayaa gaajo weeye. ayax ma dhergo soomaalidu waxay yidhahdeen qofkaa ma dhega ayax miya waa sax weye ayax ma dhergaa layidhi. haddana waxa weeye amuurahaas reer banu israel waxba kama soo gaarayaan. arrintii marka aad iyo aad ay u weynaataa la yidhi markaasay argagaxeen ayagoo aada iyo aada u bacyaysanaya ayay waxay u tageen baa la yidhi nabiyullaahi muusa. markaasay waxay dhaheen muusow rabbigaaga noo tuugay yidhahdeen bimaa cayda cindaka wuxuu agtaada ku ballamiyey lain kashafta cana rijza haddaad naga faydid cadaabka lanu'minanna laka waanu ku rumaynaynaa walaa nursilanna macaka bani israaiila reer banu israaiilna micigaagaan dirayna. sidaas markay yidhaahdeen nabi muuse ushiisa ayuu ku ishaaray baa la yidhi xagga mashriq ayuu ku ishaaray iyo maqrib. markaasaa ayaxi kala tegay baa la yidhiyo waxna mashriqay u haadeenaa la yidhi waxna maqribay u haadeen. sidaas markay dhacday hal bil ayay nagaadeen baa la yidhi caafimaaday ku nagaadeen. haddana waxay u laabteen baa la yidhi acmaashoodii foolka xumeeday. markaasuu dhay ilaahay subxaanahu watacaala walqumala suuf ayaanu ku dirnay dhi ilaahay walqumala ayuu dhi ilaahay suufaanu ku dirnay. waa nooc min alqalaadaa la yidhi waxaa weeye suufku wixii markaasi ayaxi uu ka tegay ayuu baabiyey. bahashaan hadda suufka la yidhaha suuf soomaaliya u yaqaanin bahasha eranta la yidhahdo oo markaasi digirta iyo waxaa weeye cunayso caleemaha geedaha ka laysa weeye ayaga laftirkooda cadaabay ahaad. walqumala qumal ayaanu ku dirnow dha ilahi subxaanahu watacaala. markaasuu qumalki isaguna wuxuu dhameeyaa la yidhi wixii markaasi ka haray ayaxi wixii ka haray weeye. marka isagana hal bil ayuu maaragtay sabti ilaa sabti ayay saas ahaayeen. markaasa haddana nabiyullaahi muuse ku argagaxeen waa markaas ilaahay ka qaaday hal bilay haddana sii joogeen. markaasay waxay u laabteen wixii macsid ahay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wallafaabica ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala rah ayaanu ku dirnow ilaahay. rahi markaas wuxuu buuxiyey guryahoodii iyo dhacaankoodii ayuu buuxiyey raha ilaahay subxaanahu watacaala kusoo diray. wallafaabica ayuu dhi ilaahay rah ayaanu kusoo dirnay. rah ayaa marka ilaahay subxaanahu watacaala guryahooda kusoo diraa la yidhi. marka hadda la taabicaas waxa weeye rahan waxaa la sheegay oo taariikhuhu ay sheegayeen wuxuu joogi jiraa bariga uu joogi jiraa la yidhi dhulka bariga ayuu joogi jiray baa la yidhi markii waxaa waaye ilaahay uu soo diray waxaa la yidhi alla way maqashaa la yidhi wayna adeecday markaasay nafteeda waxay ku rijaa la yidhi dheryaha karaa ay isku tuuraysaa la yidhi riyo karaa iyo sinaarada oo markaasi biyuhu dabku uu ku jiro guganayo markaasaa ilaahay uu ku sawaabiyaari daacadii alla ay adeecday inay markaasi waxa weeye meelaha qabowga nolol ay u noqoto biyaha iska dhex gasho weeye marka waqtigaas laga soo bilaabo ilaa markaasi qiyaamada ay ka qunto biyahay iska askunaysaa marka nimanka haddana waxa weeye nabiy ilaahay muuse ayay ku argagaxeen oy u sheegteen markaasay raxmad weydiiyeen in ilaahay waxaan ka qaado lain kasabta can rija lanu'minana laka walanursilana macaka bani israiil yidhahdee ilaahayow baryo waa laga qaadaa la yidhi hal bil ayay joogeen haddana wadama ayay dhaadeen ilaahay dhiig ayaanu ku dirnay oo markii waxa weeye hal bil ay joogeen macaasideediiy ku laabteen haddana markaasaa ilaahay dhiig ayuu kusoo dirayo dhiiggaana waxa weeye biyahoodii ayaa waxay noqdeenaa layidhi dhiigay noqdeenaa layidhi biyahoodii dhiigay noqdeen baa layidhi dhiig oo maaragtay gaduuda ayay noqdeen baa layidhi marka markii waxaa layidhi ceel biyo ay kasoo qaataan ama weli ay kasoo qaataan waxay arkaayaan biyihii oo markaasi dhiig noqday aan ayaa aada iyo aada u dhibay baa layidhi xataa waxaa la sheegaa la yidhi naagta oo gabdiyadaa waxay u imaanaysa naagta reer banu israa'iila markaasay waxay dhahaysaa la yidhi biyahaaga iga soo waraabi annaga biyahoodi dhiigay noqdeene markaasay ka waraabinaysaa qirbadeeda markaasay markii weelka loogu shuba naagta qabdiyada biyihii dhiigay noqonayaan wax ilaahay wada cidumo celin karteen markaasay haddana waxay leedahay sidaas markay wax ku qabanaysay naagta israa'iiliyada ahay waxay u leedahay waxaad yeeshaa biyaha afkaaga kusoo qaadi afkayga ku shub afka markay afkeeda ugu shubta ayay afkeeda dhiig ku noqonaya arrintaas marka aada iyo aada ay dhibaato weyn ugu noqotay haddana nabiy ilaahay muuse ay ku argagaxeen nabi muuse waxa weeye ilaahayuu baryey waa laga qaada haddana macaasiyooday u laabteen wadama ayuu dhi ilaahay dhiig ayaan ku dirnay marka intaas ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu ku diray duufaan iyo jaraad iyo qumal iyo lafaadic iyo dam ayaa ilaahay ku diray aayaatin xaalihiin kuwa aayadaha u dhahay intaasi lix weeye mufasalaatin oo la caddeeyo u dhe ilaahay aayaatin xaalihiin kuwa aayadaha u dhe ilaahay aayadahaasoo mufasalaatin oo la caddeeyo u dhe ilaahay dadka garuudayeedna way isweynaysiiyeen oo iimaankii iska weynaysiyeen ka kibreen wa kaanuu waxayna ahaadeen u dhe ilaahay qooman qoom ayay ahaadeen qoomkaasoo mushrimiina oo kaafiriin ayay ahaadeen wa kaanuu waxay ahaadeen u dhe ilaahay qooman qoom ayay ahaadeen mushrimiina oo kaafiriina walamaa goortii ayuu dhe ilaahay waqaca uu ku dhacay calayhim korkooda arrijsi cadaabka uu ku dhacay qaaluu waxay yidhahdeen yaa muusa muusow udcu lanaa nootuuq rabbaka rabbigaaga bimaa fii cahidda uu ballamiyey cindaka agtaada uu ku ballamiyey lawallaahi in kashafta haddii aad ka faydid canaa xaggayna arrijsa cadaabka aad naga faydid lanu'minanna laka waanu kuu rumaynaynaa walanursilanna waana diraynaa macaka micigaaga bani israa'iil reer banu israa'iil saasay yidhahdeen hadda middaan waxa weeye ilaahay nooga waramaayo cadaabki hadda aynu soo maraynay marka oo ku dhaco ayay mar walba sidaas dhahayeen markaasaa laga qaadaayay qaaluu waxay yidhaahdeen ow dhe ilaahay yaa muusa muusow udcu lanaa nootuuq rabbaka rabbigaaga bimaa fii cahidda uu ballamiyey cindaka agtaada uu ku ballamiyey maxaysaa waxa ilaahay agtiisa ku ballanay muuse waxa weeye minka fil cadaabi cana cadaabka inala ka faydaayo haddii aanu rumaynin lawallaahi ayay yidhaahdeen in kashafta haddii aad faydid annaa xaggayna arrijta cadaabka aad naga faydid lanu'minanna laka waanu kuu rumaynaynaa walanursilanna waanu diraynaa macaka micigaaga bani israa'iil reer banu israa'iil marka dadku sidiisaba markay dhibaatada arkaan ayay alla ku argagaxaan iskana dhigaan wax markaasi run sheegaayo markii faraj loo furane macsidoodii bay ku laabtaan taasi waxa weeye dadka xuxun oo shaqiyaasha ba'digooda ayaa sidaas ah ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala falamaa goortii kashafnaa aanu ka faydnay ducada nabiyullaahi muuse canhum ayaga xaggooda arrija cadaabkii aanu ka faydnay ilaa ajalin ajal intii laga gaarayo ajalkaasoo hum ayagu baaliguhu kuga gaaray yihiin ilaa waqtigaas hum ayaga yankusuuna kuga gurinaayo wey cahdigi waxaydan iska daacimayaan kufrigooda udhe ilaahay falamaa goortii kashafnaa aanu faydnay udhe ilaahay canhum ayaga xaggooda arrija cadaabkii aanu ka faydnay udhe ilaahay ilaa ajalin ajal intii laga gaarayo ajalkaasoo hum ayagu baaliguhu kuwa gaaraya yihiin waxa weeye cadaabka oo markaasi bil markaasi ay moogaanayaan weeye ilaa waqtigaas hum ayagu yankusuuna kuwa buhinaayo weye ahdiga ay buhinayaan weye kufrigooda ayayna markaasi daa'imayaan. fantaqamnaa waanu ka argudanowna ilaahay minhum ayaga xaggooda oo waxa weeye markii cadaabkaas uu saas in badan loogu haayay waxaa ilaahay u keenay cadaabka rasmiga ahay ayaa allah ku yihi subxaanahu watacaala fantaqamnaa waanu ka argudanowna ilaahay minhum ayaga xaggooda faakhraqnaahum waanu qarqinowna ilaahay filyami baddi ayaanu ku qarqinay oo baddi dhanaanka aheeday ayaa lagu qarqiyey biannahum bisababi annahum asaabu kuwa u dhahay ayagu kadaguu ay deeniyeen biaayaatina aayaadkayna oo wakaanuu ay ahaayeen canha aayaadka qaasina kuwa halmaansan fantaqamnaa waanu ka argudanowdha ilaahay minhum ayaga xaggooda faakhraqnaahum waanu qarqinowdha ilaahay filyami baddi ayaanu ku qarqinay biannahum bisababi annahum asaabukeeda kadaguu ay deeniyeen biaayaatina aayaadkayna oo wakaanuu ay ahaadeen canha aayaadka qaasina kuwa halmaansan ahaayeen oysan kadagureynin. marka waxa weeye reer bani israa'iil ayaa markaasa waxa weeye meesha kusoo hari doona fircoon iyo qoladiisa ilaahay subxaanahu watacaala cadaabkii meesha ugu dambaysay ayaa alla marsiiyey markii kii yaryaraay oo la doonayo inay ku cibro qaataan oo ilaahay subxaanahu watacaala ay ugu soo noqdaan maaragtay ay ka noqon waayeen markii ugu dambaysay ilahay waa qarqiyey. marka macaasida haddaan laga soo laabanin marka dambe waxaa imaanaya halaag baa imaanaya halaagii dhabtaha ayaa la gaarayaa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa awrasnaa waanu dhaxalsiinay alqowma qoonkii ou dha ilaahay alladiina qoonkaasoo kaanuu ahaadeen yustadcafuuna kuwa lala ciirsado mashaariqa alardi arlada makaanu qoraxsa soo baxeeda iyo maqaaribaha arlada makaanu qorxu dhexeeda allah sii arladaasoo baaragnaa fiiha aanu barakayno ou dha ilaahay oo biyo aanu kuma iyo geedo waxa weeye saam weeye watambad way saam ahaatay kelimatu rabbika rabbiga kelimadiisa alxusnaa oo wanaagsan ou dha ilaahay calaa bani israa'iil reer bani israa'iil ay ku saam ahaatay bimaa kiisaankiisa sabaruu ay sabreen wadamarnaa waanu halaagnow dha ilaahay maa kii kaana uu ahaa yasnacu fircawnu fircawn inuu sancaynaayo iyo waqowmuhu qoonkiisa iyo wamaa kii kaanuu yahdeen yaxrisuuna kuwa cariisheeyay oo bunyaantoodiyaan baabiinow dha ilaahay. alla wuxuu yidhi waxaanu ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala arladii waxaanu dhaxalsiinow dha ilaahay wa awrasna alqowma qoonka ayaanu dhaxalsiinay alladiina kuwaasoo kaanuu ahaayeen yusalcafuuna kuwa lala ciirsado mashaariqa alardi arladii mashaariqdeedi iyo maqaaribaha maqsuurteedi jaakasoo arladi ah alla sii taasoo baaragnaa fiiha aanu barakaynay watambad way saam ahaatay kelimatu rabbika rabbigaa kelimadiisa alxusnaa oo wanaagsanayd ou dha ilaahay oo fircoon waa la halaagay calaa bani israa'iil ay ku saam noqotay bimaa kiisaankiisa sabruu ay sabreen oo cadowgooda dhibkiisa ay ku sabreen wadamarnaa waanu halaagnay maa kii kaana u hayasnaa fircawnu fircawn inuu sancinaa iyo qoomu qoonkiisa cimaara ah iyo wamaa kii kaanu yahan yaxsusuna kuwa cadaysa oo dhisa casharkeena intaasuu ku ogyahay walaahu subxaanahu watacala aclam wasalaamu calaykum waraxmatu